Iubite domnule pastor Marius David Cruceru și profesor de teologie baptistă la Facultatea Emanuel din Oradea, iubiții mei, predica din această dimineață se numește Predică pentru Marius Cruceru, pentru că am un mesaj bucuros pentru dumnealui în urma conferinței din Biserica Iris Baptistă pe care am ascultat-o aseară între orele 9 și 10 și pe care dumnealui a susținut-o pe 27 octombrie 2013, deci recent, duminică. Și mesajul meu de bucurie este acela că, după multe predici ascultate de la pastorul Cruceru, aceasta ultimă m-a impresionat și m-a făcut să observ cu foarte multă profunzime latura ortodoxă a credinței pastorului Cruceru. Pentru că m-am bucurat foarte mult să văd că pentru dumnealui, ca și pentru mine, credința este deopotrivă mistică și rațională, că ea este o relație conștientizată și în același timp că este o posesiune, e o posesiune personală, este o amprentă personală, este ceva profund în noi, fapt pentru care nu zboară din noi credința în Dumnezeu odată cu o mică boală, o mică afectare a creierului, cum sublinea și dumnealui. Însă, pastorul Cruceru a început predica sa, aceasta de ce cred, cu o mărturisire dureroasă, aceea că fiul său, după ani de zile, s-a declarat ateu, chiar în familia dumnealui, când pastorul Cruceru trăgea mari speranțe de la fiul lui, cât și de la fiica sa, care, așa după cum ne-a spus, termină în curând Facultatea de Teologie Baptistă din Oradea. O durere imensă, înțeleg de ce a renunțat la funcția de pastor, l-a considerat un eșec pastoral, însă, pe de altă parte, la un moment dat, înainte de a predica, de a intra în substanța predicii, a vorbit despre faptul că dorește să aibă o discuție, mai ales cu cei necredincioși, eu zic că și cu cei credincioși, și la acest dialog eu l-am invitat pe dumnealui din 2007, un dialog și o discuție despre credință prin care să putem demola sau să putem să ajungem la o perspectivă mult mai largă a credinței. Și fraza pe care o să o redau imediat cu vocea dumnealui m-a făcut să sper la un dialog, la un dialog fructuos despre fundamentele credinței baptiste, care, din punctul meu de vedere, are nevoie, au aceste fundamente, au nevoie de luminarea dreptei credințe. Cred că pastorul Curceru are nevoie de o discuție fundamentală și fundamentată despre credință pentru ca să descopere și mai profund ceea ce nu poate să descopere în baptism, în teologia baptistă și în experiența baptistă, dar poate descoperi în experiența și teologia Bisericii Una. În teologia și experiența Bisericii Ortodoxe, de care dumnealui s-a apropiat prin studierea gigantului în teologie a Sfântului Augustin al Hiponei și dumnealui s-a apropiat și prin rugăciunea lui Iisus și prin Pateric și prin Părintele Stăniloae și prin Sfântul Ioan Gură de Aur și prin alți sfinți părinți, pe lângă studiu textual pe Sfânta Scriptură, s-a apropiat de cugetarea părinților. Redau acum textul la care mă refer din conferința pastorului Curceru, după care vom vorbi despre credință, pentru că predica de astăzi dedicată pastorului Curceru este despre credință și despre cum arată credința și experiența adevărată, credința și experiența ortodoxă. Iată pasajul la care mă refer din predica pastorului Curceru. Aș vrea mai degrabă să fie un fel de analize, un fel de prelegeri în urma cărora să mă luați la rost, să mă întrebați și realmente îmi doresc să faceți tot posibilul și provoc mai ales pe prietenii mei necredincioși să-mi dărâme tot ceea ce cred, tot crezul meu creștin. Vă rog să faceți asta, poate în felul ăsta se întâmplă două lucruri. Ori cred mai puternic, ori într-adevăr este o altă credință mai bună decât pe cea pe care o am și trebuie înlocuită. Dacă este o credință mai bună, cu siguranță sunt gata să dau de pământ cu tot ceea ce cred pentru a înlocui cu ceva superior, adică adevărat. Dacă ar merge până la capăt cu această afirmație, dacă și-ar dori cu adevărat acest lucru, atunci discuția teologică pe care aș dori să o am la nivel online cu pastorul Marius David Curceru ar fi una fundamentală atât pentru dumnealui cât și pentru mine. Eu aș resimți-o ca pe un mare aport pe care aș vrea să-l am în viața dumnealui pentru a explica din cadrul experienței ortodoxe, ca preot, ca slujitor al lui Hristos și ca teolog în Biserica lui Hristos, care sunt limitele și mai ales tarele și deformările credinței baptiste, perspectivei baptiste pe care o are. Dacă dumnealui și-ar respecta cuvântul, și-ar ține cuvântul, ar dori ca să aibă o astfel de discuție nu cu necredincioși care nu pot să-i fărâme credința în Dumnezeu, ci cu teologi, eu m-aș oferi pentru astfel de discuție plenară, de zile întregi, pe fundamentele credinței. Eu cred că astfel pastorul Marius David Curceru ar afla cum să-și îmbogățească credința, cum să-și o lumineze și cum să își rectifice lucrurile pe care acum le crede reducționist sau le crede prost, le crede anacronic sau le crede potrivit modului autonomist, modul exclusivist al protestantismului și al nou protestantismului. De aceea în comparație cu dumnealui care a mărturisit că a crezut dintotdeauna, pentru că s-a născut într-o familie de pastori baptiști, credincioși baptiști, așa, după cum știe, mai repet acest lucru, deși m-am născut ca ortodox și am fost botezat de prunc, viața mea în credință a început printr-o imensă și neașteptată convertire. Adică sunt un ortodox care merge la biserică, a făcut teologie pentru că s-a simțit chemat de Dumnezeu la viața cu Dumnezeu. Și așa cum mărturiseam și altădată, în momentul Revoluției Române din decembrie 1989, când am văzut că oamenii sunt descătușați, că oamenii se regăsesc, că oamenii vor libertate, când i-am văzut murind pentru ceva mai presus de ei, când i-am văzut rugându-se în genunchi pe străzi, am simțit în toată ființa mea, ceea ce nu mai simțisem până atunci, faptul că toți acești oameni sunt purtați de un entuziasm dumnezeiesc care îi depășește și care a început să mă cuprindă și pe mine și m-a făcut să simt că suntem purtați de o persoană, de o ființă. Mai târziu am aflat că e vorba despre Dumnezeu treimic, că acela este cel care ne poartă, și ca și cei care mureau pe străzile Bucureștiului, eu nu eram în București atunci, simțeam că aș vrea să mor sau că aș vrea să mă rog sau că simt același lucru cu ceea ce simțeau ei, că și eu doream libertate, că și eu doream sens, că și eu doream bucurie în viața mea. Însă, pentru o perioadă de timp, am avut mari probleme, mari dileme, pentru câteva luni, până în 6 august 1990, cu biserica la care trebuie să mă duc. Chemarea mea de la Dumnezeu era spre o credință vie, serioasă, care impunea o ancorare deplină cu totul în viața cu Dumnezeu, însă nu știam spre ce biserică să mă îndrept sau dacă îmi trebuie o biserică. Deși, paradoxal, eu eram ortodox. Entuziasmul credinței și a chemării de la Dumnezeu a avut nevoie de comparare a lucrurilor. Singurele secte, culte neoprotestante din zonă erau din localitatea mea, de la țară, scriu așa. Eu aveam atunci anii de școală, eram clasa 7-a, 8-a, la gimnaziu. Singurele culte neoprotestante, pe lângă Biserica Ortodoxă, erau creștini după Evanghelie și adventiști. Și dacă cu creștinii după Evanghelie aveam relații prin fiicele pastorului din localitate, care erau colegi la școală, și mai mi-aduceau cărți, îmi vorbeau despre cum arată secta lor, despre adventism am aflat printr-o vecină care, bineînțeles, că mă atrăgea, mă sugestiona ca să mă duc la adunare, pentru că își dătuse seama de potențele credinței mele, că eram avid de cunoaște. Fapt pentru care adventista s-a ținut de capul meu, vecina mea, și mi-a dăruit scriptura mamei ei, soioasă, muncită, o ediție din asta, Cornilescu, neasumată, sau BGV, sau cum se numește aia, pe care nu înțelesesem că ea vrea să mi-o dea de tot. Eu am crezut că mi-o împrumută. Am început să o scriu de mână. Și am început să o scriu de mână și am scris punct cu punct pe caiet, pentru că nici nu îmi trecea prin cap că mai există o altă, în ingenuitatea mea de atunci, că mai există o altă scriptură, o altă ediție, habar aveam câte ediții ale scripturii sunt, nu aveam habar de așa ceva, și am început să scriu scriptura, să-mi notez, să o scriu de la cap la coadă, și am ajuns, cred că până la judecător. În sensul că am scris de mână pe cărțile, pe caietele mele, toată Sfânta Scriptură la cap până la judecător. Până când am ajuns la concluzia, pe alte spectaculoase, pe alte întâmplări ale vieții mele, că eu nu pot fi niciodată adventist, pentru că nu îmi place ceea ce simt în ei. Deci eu scriam scriptura, o scriam de mână, după scriptura dată de o adventistă, însă relațiile mele cu ei, în modul lor de a fi, simțeam că în ființa lor e ceva pe care nu-l suport, pe care nu-l vreau. Așa cum probabil, trezindu-se din somn, la un moment dat, într-o mare sinceritate, fiul pastorului Cruceru i-a spus tatălui său că nu mai suportă ipocrizia sau inconsistența sau limitele credinței baptiste, pentru că în aversiunea lui față de credința baptistă, sau aversiunea lui este față de ipocrizia pe care o manifestă credința baptistă, teologia baptistă, în perspectiva relația lui cu omul, relației cu omul și cu gândirea omului. Exclusivismul și ghetoizarea lor, adventiștilor, m-a făcut să nu-i suport și să nu suport în ființa lor satanismul, mândria asta că ei sunt adevărați următori al lui Hristos, deși nu se impuneau prin smerenie, prin delicatețe, prin bun simț, prin faptul de a simți în ei slava lui Dumnezeu care te face să vorbești și să comunici deschis cu omul, cu oamenii. Ci simțeam în ei că vor doar să te îndoctrineze, să te ideologizeze, să-ți spună care e varianta lor. Nu vreau să comunice experiență. Adică eu îți spun și tu decizi. Nu, ci vreau să-ți înlocuiască gândirea ta cu a lor. Însă locuirea gândirii mele cu a lor mă făcea să fiu neliber. Nu aveam libertate interioară. Am asistat la vreo două, trei slujbe adventiste și atunci, în mijlocul lor, am conștientizat că acești oameni sunt rupți de realitate, că oamenii ăștia sunt separați de biserică, de adevărata biserică a lui Hristos, pentru că am început să-mi reamintesc mergerile mele la liturghie cu mamaia, mă rog, ca om care e dus la biserică fără să știe prea multe, pomenirile, pomenile, nunțile, botezurile noastre, pe care le văzusem așa, în copilărie și atunci mi-am dat seama că eu rătăcesc căutând biserica acolo unde nu este și ferm convins că adventismul sau orice altă credință unilaterală nu este biserica lui Hristos, pentru că nu-mi dă libertate și bucurie de a crede și de a mă manifesta. M-am dus în ziua de 6 august 1990 în biserica satului Doruna Macedonului, în Scrioaștea de Lorman, m-am dus și atunci a început viața mea eclesială pas cu pas, în care am învățat să fiu ortodox și continui să învăț să fiu ortodox. Tocmai de aceea nu îmi place triumfalismul celor care se cred ortodoxi fără să învețe pas cu pas zilnic să fie ortodoxi. De aceea, într-o eventuală discuție cu pastorul Cruceru, eu voi vorbi deopotrivă despre credința ortodoxă ca experiență apofatică, continuă, ca pe o experiență care pe fiecare zi se depășește, se autodepășește. Asta este credința pentru mine. Și în același timp care are anumite constante, care are evidențe multiple. Și la mine evidențele nu sunt doar pe cale de citire, adică am citit Scriptura, am înțeles, am băgat la cap și m-am întărit în credință, ci pentru mine ca ortodox, ca și credincios și teolog ortodox, credința este o experiere a relației cu Dumnezeu. Adică eu cred în Dumnezeu pentru că primesc de la Dumnezeu mesaje, simțăminte, revelații, vederi, înțelegeri, contemplări. De aceea, pentru noi ortodoxi, credința este experiabilă pas cu pas, zi de zi. Eu simt prezența lui Dumnezeu la slujbe și în viața mea, eu simt rațiunile lucrurilor, pentru ce lucrurile au fost create de Dumnezeu și că toate merg spre Dumnezeu. Eu mă bucur de cei care au vederi dumnezeiești datorită curățirilor de patim și mă chinuiesc zi de zi ca și eu să mă curățesc de patim, însă în același timp pe zi ce trece, mă văd tot mai păcătos, tot mai pătimaș, tot mai departe de ce înseamnă să fiu ortodox. De aceea, problema credinței pentru mine nu este o problemă definitivă, este o problemă pe care toată viața o dezbatem și o aprofundăm și pe care și în veșnicie o vom aprofunda. Credința și nădejdea nu pierd nici în veșnicie. Când Sfântul Pavel a vorbit despre faptul că dragostea nu cade, a spus un mare și profund adevăr, dar dragostea conține credință și nădejde, așteptare continuă de la Dumnezeu și dumnezeiești îngeri acum, cât și noi în veșnicie vom aștepta continuu, extaziați, ieșiți din noi înșine, vom aștepta continuu iluminările lui Dumnezeu, descoperirile lui Dumnezeu, care ne vor îmbogăți veșnic. Așa că nevoia de credință este nevoia de experiere. Este experiența continuă a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, a bisericii și a întregii lumi. Iar nădejdea noastră este o dorință de și mai mult din această experiență. Pentru că dragostea noastră este tot dorul acesta de Dumnezeu, fără de care nu putem să trăim, nu putem să stăm, nu putem să respirăm, dacă El ne-a umplut de slava Lui. Pastorul Maros Cruceru a evidențiat multe lucruri din credință, despre credință, aseară în ce am auzit eu, duminică, ce a vorbit dumnealui. Probabil în sesiunile următoare dezbate și alte lucruri tot la fel de interesante, însă acest mai mult pe care trebuie să-l înțeleagă pastorul Cruceru nu vine prin înțelegere, ci prin experiere. Și că este nevoie să iasă nu numai din întrebări, ci și din unilateralitatea sectei dumnealui, a bisericuței dumnealui, care nu are de-a face cu măreția, grandoarea ortodoxiei, cu grandoarea Bisericii lui Hristos. Și așa cum dumnealui spunea că îndrăgostirea nu este o planificare și îndrăgostirea nu e o planificare, nici credința nu este o planificare, ci credința este realitatea în care Dumnezeu te duce din ce în ce mai mult la gesturi și la fapte paradoxale. Și dumnealui vorbea despre paradox, despre paradoxul continuu al credinței și al vieții creștine, care constă în aceea că, îmbinând lucrarea lui Dumnezeu cu lucrarea omului prin harul dumnezeesc, omul trebuie să își mărească mintea, să-și mărească inima, capacitatea de a-L cuprinde pe Dumnezeu pentru ca să fie tot mai propriu revelării lui Dumnezeu. Și credința este, credința are nevoie de toate amănuntele tradiției biserici. Vorbea și dumnealui despre tradiția credinței, despre faptul că aceste lucruri ne-au ale Scripturii, dar și în ceea ce privește pe Sfinții Părinți. Privește pe Sfinții Părinți, lucrurile stau la fel, au ajuns până la noi prin mari dificultăți, mari greutăți și textele lor sunt adesea texte critice, adică texte formate din zeci de manuscrise puse cap la cap. Fără întreaga pleiadă de date a tradiției, nu putem merge mai departe. Deci atunci când căutam biserica, deși fusesem chemat de Dumnezeu la relația cu El, am avut nevoie de simțământul și de încrederea profundă în Dumnezeu, că El trebuie să-mi indice, că El trebuie să-mi arate biserica Lui, adică biserica care vine în mod neîntrerupt de la El. Pentru că eu nu m-am dus la biserică pentru că oamenii de la biserică erau toți sfinți, sau nu mă așteptam să fie toți sfinți, nu mă așteptam ca să găsesc marea cu sare, adică să găsesc din partea oamenilor bisericii acelor de acum, punctual, să găsesc sfințenie întruchipată. Însă, două lucruri doream și cred că orice om credincios care e chemat de Dumnezeu trebuie să dorească. Vreau să știu care este biserica lui Hristos și care s-a păstrat în mod neîntrerupt până acum, pentru că nu pot să existe zeci de mii de biserici, una singură. Și apoi mă interesa să văd cum arată exponenții de marcă aceste credințe, adică cei care au trăit, cum arată sfinții. Deci pe mine mă interesează biserica, care din punct de vedere istoric străbate secolele până la noi, vine de la Hristos și ajunge la mine, și vreau să văd cum sunt sfinții acelei biserici, adică cei în care a locuit Dumnezeu. Pentru că, dacă știu aceste lucruri, am gândit eu înainte ca să intru cu totul de plin în propria mea biserică, unde eram botezat, dacă știu aceste lucruri, atunci merg bine. Și de aceea nu m-a interesat niciodată sau nu m-au zmintit fundamental oamenii bisericii, cei de acum, sau nu m-am uitat la păcatele lor sau să consider că viața lor este normativă pentru Dumnezeu, ci pentru mine datele Scripturii și ale tradiției, ce am găsit în Scriptură și la Sfinții Părinți în cult, în dogme, în canoane, sunt ortodoxia. Tocmai de aceea când eu vorbesc despre Biserica Ortodoxă, ca stâlp și temelia adevărului, ca Biserica lui Hristos până acum, vorbesc despre ce poți să experiezi dacă crești continuu în credință și în sfințenie, în relația energetică cu Dumnezeu. Deci eu nu invit pe pastorul Marius Cruceru sau pe ceilalți care sunt necredincioși sau din alte religii sau din alte secte, culte creștine, nu invit să vină în biserica ortodoxă, să devină ortodox pentru ca să ne trăiască nouă păcatele. Nu! Ci îi invit să vină acasă, să se întoarcă acasă în biserica lui Hristos pentru ca să vadă ce, cât de experiabilă la infinit este credința. Cum arată neterminarea credinței? Continua înțelegere pas cu pas a noi și noi orizonturi în viața cu Dumnezeu. Dar în care Dumnezeu ăsta nu este Dumnezeu la care noi ne rugăm, pe care citim despre El și nu vine nimic de la El. Dumnezeu Ortodoxie, Dumnezeu care răspunde punctual la durerile, la nefericire, rugăciunile și iubirea noastră prin slava Lui, prin vederi Dumnezeu, și prin contemplații, prin iluminări, prin simțiri ale Lui Dumnezeu. Dumnezeu Ortodoxiei este un Dumnezeu viu, așa cum te întâlnești cu iubita, cu soțul, cu părintele, cu unchiul, cu nașa, cu fina, așa ne întâlnim noi, ortodoxi, cu Dumnezeu, și Dumnezeul pe care noi îl iubim ne vorbește la fel cum îi vorbim noi lui. Asta înseamnă credință, să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine, Dumnezeu să-ți vorbească, așa cum i-a vorbit Sfântului Moise, așa cum i-a vorbit Sfântul Ilie, așa cum i-a vorbit Sfinților Apostoli, Maicii Domnului, tuturor sfinților până astăzi. Dumnezeu Ortodox este Dumnezeu care vorbește și nu tace. E Dumnezeu care e cu noi, care ne inspiră, care ne întărește să facem paia, să nu facem paia altă, însă, bineînțeles, noi nu ne ridicăm la înălțimea cerului, cel mai ades. Cel mai adesea facem păcate și boacăne incredibile. Însă, Dumnezeul nostru, Dumnezeul întregii lumi, este experiabil în biserica lui, în biserica ortodoxă, pentru că El este credincios făgăduinților lui. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului în această biserică, în care nici porțile iadului nu vor birui. Așa că, domnule pastor Marius David Cruceru, astăzi, cu o zi înainte de a împlini 36 de ani, îmi exprim bucuria pentru dorința dumneavoastră de a cunoaște și mai deplin ce înseamnă credință, cum se revelează Dumnezeu cel credincioș, care e biserica. Da, și cred că trebuie să vă schimbați biserica, să vă schimbați non-biserica cu biserica. Însă în același timp sunt alături de dumneavoastră în tristețea dumneavoastră enormă, pentru că sufletește ați pierdut un al treilea fiu după cei doi pe care aveți în veșnicie, după cum mărturisiți, și fiica dumneavoastră și fiica adoptivă mai sunt singurele bucurii alături de soția dumneavoastră, pe care o iubiți foarte mult și ne-ați dovedit-o de foarte multe ori. Suntem, deci, bucuroși pentru dorința dumneavoastră de a dialoga cu cei care nu sunt ca dumneavoastră. Iar dacă doriți un dialog cu niște necredincioși care vor să vă destructureze credința, crezurile baptiste, sper, nădăjduiesc, îmi doresc, ar fi foarte frumos, să discutăm ca teologi problema credinței, problema experienței, pentru ca să vă fac să înțelegeți care este diferența între a crede că cred, a considera că crezi și a crede. Credința depășește cu mult puterea de înțelegere a omului și când omul poate să încercuiască datele credințe, zice eu asta cred, asta nu cred, e mult prea puțin din ceea ce înseamnă credință. După cum știți, la mine promisiunile sunt niște lucruri bătute în cuie. Așa cum ați văzut că am inițiat dialogul cu alți teologi pe anumite probleme teologice pe care îl voi continua și cu alte problematici, tot așa și cu atât mai mult cu dumneavoastră, cu care am avut atâtea discuții plăcute și neplăcute, pot să și pot și vreau să am o relație teologică, o relație bazată pe mărturisirea reciprocă a ceea ce înseamnă credință și biserica adevărată. Pentru că biserica adevărată aduce credința adevărată, chiar dacă chemarea noastră de către Dumnezeu este apofatică și măreață și nu indică toți termenii din prima, când ne lămurim asupra lucrurilor, înțelegem că biserica și credința și modul de a fi al credinței presupune o continuă aprofundare și o continuă smerire și o continuă intrare în pielea celui care trebuie să fie credincios, a omului credincios. Că credința este cea care ne face să credem și nu noi credem și ajungem la biserică. Biserica este cea care ne face să fim mădulare ale ei. Că, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne ajută să ne lărgim credința, așteptările, iubirile, onestitatea pe fiecare zi și să observăm că credința nu este ideologie, nu e nici fanfaronadă, nu e nici care pe care, ci credința este modul de a fi cu toată libertatea, cu toată bucuria și împlinirea dumnezeiască pe care ne-o acordă și ne dorește Dumnezeu. De aceea, iubite domnule pastor, iubiți confrați, dragi ascultători, cititori, prieteni, vă mulțumesc pentru tot ce a însemnat acest al șaptelea an și toți anii aceștia de online. Pe 31 octombrie 2013 împlinesc 36 de ani cu conștiința unei responsabilități și mai mari. E un mare dar de la Dumnezeu să mai trăiești încă un an, să mai trăiești încă un an și să-i slujești Lui. De aceea vă mulțumesc că mă ajutați să îmi trăiesc viața de creștin ortodox cu bucurie și cu împlinire și că alături de dumneavoastră pot să învăț și mai multe de la dumneavoastră. Poate unele lucruri le puteți învăța și dumneavoastră de la mine, de la noi împreună cu doamna preoteasă, de la în partea amândurora. Vă mulțumim pentru tot, pentru toată prezența, pentru toată delicatețea, pentru toată rugăciunea, pentru toată apropierea de noi și vă promitem că în continuare ne vom comporta tot la fel de imprevizibil și neașteptat în cele bune și edificatoare, pentru că Dumnezeu așa lucrează cu oamenii, îi învață când vrea El ce să facă anumite lucruri și ăsta este tot frumosul vieții ortodoxe. La mulți ani, domnule pastor, dialogul cu mine poate fi o realitate frumoasă la nivel online, în mod tranșant, în mod liber, în măsura posibilității timpului meu, în măsura timpului meu, însă am putea să răscumpărăm vremea, să răscumpărăm certurile trecutului, așa cum și alți confrați ai dumneavoastră au început să înțeleagă că e mai bun dialogul decât împunsăturile, decât frichinerile teologice sau mai puțin teologice, și dialogul, mânușa este aruncată, sau eu am acceptat mânușa dumneavoastră, trebuie să o mai acceptați și dumneavoastră odată, pentru ca să fie dialog. Vă mulțumesc tuturor, Dumnezeu să ne întărească, să ne binecuvinteze întru toate și să ne facă pe fiecare zi să fim și mai ortodoxi, pe ortodoxi să-i facă și mai ortodoxi, iar pe baptiști, pe adventiști, pe musulmani, pe hinduși, pe care mai sunt, pe atei, să-i facă să fie tot mai ortodoxi în mintea lor, în inima lor, în simțirea lor, pentru că asta înseamnă o apropiere tot mai mare de ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, pentru că credința ortodoxă e deopotrivă gând și experiență și libertate și bucurie și mod de a fi. Iar cine trăiește ortodox, trăiește cum vrea Dumnezeu. Și a trăi ortodox e o mare libertate, o mare frumusețe și o mare înălțime, adică o mare naturalitate, naturalețe umană. Amin. Dumnezeu să ne întărească întru toate.